wants a man to do. Oh, baby, I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby. In the book, I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. And every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look out, boy, 'cause I'm gonna get you. I'm gonna make you love me. Ooh, yes, I will. Yes, I will. Every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, our hunger for every wasted hour. And every night and every day, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look, I called, I'm gonna get you. Prachtige muziek van heel lang geleden. Temptations and Supremes. Of hoort het eigenlijk andersom? Ja, je hoort de titel eigenlijk al. Hè? Komt uit 1969 deze. I'm gonna make you love me. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We hebben heel veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Naast die muziek hebben we ook een paar interessante onderwerpen. Nou, zal ik het lijstje eens even doornemen met je? Nou, laten we het hebben over laten we het licht aandoen in Nederland. Ja, in deze tijd van Halloween misschien een ander idee. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Han van der Horst is ook van de partij vandaag. Hij legt de laatste hand aan zijn wekelijks column. Het gaat over de corona-app. Weet je dat toch vast? Het zal wel weer een kritische noot worden. Goed zo. Dat zo meteen in de show. En als laatste onderwerp, de oprichter, de zoon eigenlijk van de oprichter van het ANP, weet wel, van het nieuws. Hij heeft een boek. Een boek over de oorlogstijd. Geeft inzicht. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Somebody tell me how to get. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tiring me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Yeah. De Love and Spoonful, Daydream, prachtig. En voor Boys to Men, heel dramatisch, On Bended Knee, hier in De Late Avond. We gaan de geschiedenis in, samen met Herman de Bruin. Wij gaan praten over het ANP in oorlogstijd. Dan hebben we het over Algemeen en Nederlands Persbureau. En hoe dat gegaan is en hoe dat op schrift gekomen is, dat ga ik vragen aan Frank van der Pol. Hij is mijn gast in de studio. Welkom. Ja. Dankjewel. De zoon van de oprichter van het ANP. Ja. Ik heb niet de leeftijd dat ik het allemaal zelf heb meegemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb wel de verhalen gehoord van mijn vader. En ja, dat ging over wel avontuurlijke verhalen. Over soldaten die de trap opkwamen met geweren. En nou, dat liep dan nog net goed af. Maar wel spannend. Ja. Wanneer is het ANP begonnen? Dat was in 1935. Herman van der Pol, mijn vader, was directeur van de Delftse Courant. En hij sprak dus de andere krantendirecteuren. En de hebben toen besloten om van de verschillende persbureaus die er waren, het correspondentiebureau in Amsterdam en in Den Haag, om daar één persbureau van te maken, een coöperatie. Ja, dus en hij is eigenlijk de grondlegger geweest van het ANP. Hij mocht dat doen. Ja, ja. Toen 5 jaar daar gewerkt met ANP, was dat een succes? Dat ging geweldig. Ja, ze hadden technisch de nieuwste dingen van die tijd dan. Mm-hmm. Ze konden de verkiezingsuitslagen heel snel verwerken. Oh, ja. Wat nog steeds een taak is van het ANP. Ja, daar, dat ging heel goed. Ja, en toen kwam de oorlog. Toen kwam de oorlog. Ja, en toen werd het heel anders. 5 heel spannende dagen. Een poging om in opdracht van de regering met de stemmen van de radionieuwsdienst te ontsnappen naar Engeland. Mm-hmm. Dat mislukte. Het was de laatste boot die vertrok, die hebben ze nog gezien. Maar de boot daarna, die vertrok niet. Oh, nee. Dat is wilde niet zo lang van huis blijven. Hmm. En ja, die laatste boot, daar zat Lou de Jong op. De latere directeur van Radio Oranje in Londen. En later de schrijver van Van het ANP in oorlogstijd. Ja, ja. Maar goed, dus ze zijn onverrichte zaken teruggekeerd. En moesten toen ontdekken dat er een bewindvoerder ineens was aangesteld door de Duitse bezetting. De Duitsers hadden het eigenlijk gewoon overgenomen, kun je zeggen. Ja, ja. Toch hebt u die 5 jaar kunnen beschrijven. Ik niet. Het waren memoires, herinneringen, persoonlijke herinneringen aan het ANP in oorlogstijd. En dat was bedoeld als aanvulling ook op wat de Jong heeft geschreven. Wat op zich volgens mij feitelijk wel klopte, maar qua toon niet zo blij maakt, werd je niet zo blij van. Nee, er is nog wel discussie over geweest in de tijd. Klopt. Ja. Maar hij heeft dus een boek geschreven. Wat is uw taak dan geweest om het te doen? Het lag als manuscript klaar eigenlijk. Bij het, ja, het was uitgetypt en. Okay. Ja, hij was journalist, dus redelijk onleesbaar. Redelijk onleesbaar? Nou ja, een kopie. In die tijd had je van die kopieën die werden grijs. Ja. En het was op een typemachine die ook niet helemaal ideaal was. Nee, dat hebben we nu niet meer. Dus ik heb er uren aan besteed en een inleiding bij aanvulling op de inleiding gezet. Dus heeft het eigenlijk, heeft u het vervolmaakt? Ja, samen met Huib Veldhuizen, die al veel onderzoek had gedaan. Mm-hmm. En dat hebben we in voetnoten erbij gezet. Ja, vooral ook de meer persoonlijke omstandigheden die mijn vader had weggelaten, die hebben we er ook bij gezet. Wat vindt u het belangrijkste in het boek, het opmerkelijkste? Ik vond het een spannend boek. Een spannend boek? Ja. Een spannend jongensboek? Bijna. Nou ja, zeker als je die verhalen wel eens gehoord hebt. En je ziet dat er een aantal actiescènes in voorkomen. Niet dat er bloed vloeide, maar het was af en toe spannend. Dan loopt dit wel goed af. Ja. En het, dat is dus ternauwernood steeds goed gegaan. Want er zijn ook mensen die in het boek voorkomen en die ofwel terugkwamen. De directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst kwam uit een of ander concentratiekamp terug. Was verzwakt, staat er dan. En die heeft hem toen aan het werk gezet in 1943 om dat te gaan doen. En misschien zijn er ook mensen die het niet overleefd hebben. Er waren ook mensen die het niet overleefd hebben, zeker. Dat is ook zo. Ja. Een mooi boek. Hoe kun je het boek verkrijgen als je denkt, ik wil toch wat meer weten over het ANP? Boekenbestellen.nl, bol.com, een aantal boekhandels in Den Haag. Je kan het gewoon bestellen bij de boekhandel. Iedere boekhandel kan het bestellen. Ja. Het boek Het ANP in oorlogstijd, met daaronder, er daarvoor en daarna. Dus het slaat een grotere periode, maar de oorlogstijd is het belangrijkste. Dat is, Dank voor het gesprek. Okay. En heel veel sterkte met het boek. Komt er nog een volgend boek aan? Of ben je niet zo'n schrijver? Ik ben niet van plan om hier op door te gaan. Maar wel van Huib Veldhuizen. Die gaat de persbureaus voor de oorlog gaat die beschrijven. Dat is vrij zeker. Er waren er meer dan het ANP, zei u al. Ja. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent. Mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres. Je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, laat ik maar weer eens wat bekennen in deze harde tijd. Ik sta wantrouwig ten opzichte van elke macht. Als je diep in mijn hart kijkt, kom je daar een motto tegen. De enige goede leiding is de waterleiding. Dat zijn geen sentimenten die passen bij dit tijdsgevricht. Er is echt niemand meer die nog denkt dat we wat corona betreft het lek een beetje boven hebben. Integendeel, we zijn de sjaak. Het is erop of eronder. Alles wat tijdens de lockdown van de lente is bereikt, ging verloren. Kortom, dit is niet het moment voor opstand en opruiing. Al zullen de viruswappies daar vast anders over denken. Al dit soort overwegingen speelden door mijn hoofd toen ik het bericht zag dat de corona-app eindelijk tiptop in orde is. Je kunt hem veilig downloaden. Minister De Jonge zei zelfs dat hij met kop en schouders boven andere apps uitstak. Zou ik het dan toch doen, dat ding binnenhalen? Computeroplossingen en de overheid zijn de afgelopen decennia zelden gelukkige combinaties geweest. De politie is er nog steeds niet goed in geslaagd een systeem te ontwikkelen waarmee alle dienders zonder problemen met elkaar kunnen communiceren. En de belastingen? Praat me niet van de belastingen. Dan zal dit ding zeker wel werken. Dan zal mijn anonimiteit met deze app wel gegarandeerd zijn. Dan kan ik er zeker van wezen dat ik geen valse meldingen binnenkrijg. Aan de andere kant, die app is wel steeds voorgelegd aan de slimste hobbyisten van Nederland die er een genoegen in scheppen om het ding te hacken en te saboteren. Zo zijn alle lekken gedicht en ik geloof werkelijk dat ze mij met die app niet kunnen volgen. Al was het alleen maar omdat de KIT en andere overheidsdiensten helemaal zo'n app niet nodig hebben als ze er hun zinnen op zetten mijn gangen nauwkeurig na te gaan. Ook was ik nieuwsgierig. Hoe zou die eruit zien? Ik kon er toch wel eens een weekje een proef meenemen. En een fantasie dat ik dan volgend jaar word opgehaald om op het bureau uit te leggen waarom ik die corona-app na een week weer had gewist. Ja, dat was toch al te paranoïde. Ik dacht, ik probeer het maar. had de app binnen een halve minuut op mijn zeer eenvoudige smartphone staan. Je hoeft hem niet te bedienen, hij gaat het mij uit eigen beweging vertellen als ik een kwartier of langer in de aanwezigheid ben geweest van een met corona besmette persoon. Die moet dan natuurlijk wel op zijn smartphone ook die app hebben gedownload, anders wordt het niks. Zal dat de komende tijd gebeuren? Ik zal dat nog wel eens met u delen, beste mensen. Of die app me inderdaad een keer waarschuwt. Komt dat nou vaak voor dat ik langer dan een kwartier met anderen verkeer? Wij zijn eigenlijk niet zo bezoekerig. Aan de andere kant, verleden week donderdag hebben we zeker 3 kwartier met groot genoegen bij Voorheen Vocht in de kroeg gezeten. Ik ben eigenlijk nog het meest benieuwd of die app eens een keer overgaat in verband met een lange trein- of tramrit. Daar zitten we tenslotte allemaal met een mondkapje voor en dan ook nog redelijk lange tijd dicht in de buurt. Zou het werkelijk helpen? Maar dan de gewetensvraag. Wat zal ik doen als die app inderdaad van zich laat horen? Het advies is om dan zelf in quarantaine te gaan tot je zeker weet dat je geen corona hebt opgelopen. Komen er klachten die lijken op een verkoudheid, dan pas wordt het tijd om een test te laten doen. Een weekje thuis blijven dus als hij waarschuwt. Nou ben ik een oude vent zonder dwingende afspraken buitenshuis. Ik kan zonder problemen een weekje in de woonkamer wachten tot ik al dan niet verschijnselen krijg. Vers 2 is of ik dat zo lang volhoud met dat karakter van mij. En je zult maar een eenpitter zijn met een eigen bedrijfje. Dan komt je broodwinning in gevaar. Die app doet een zwaar beroep op je gemeenschapsgevoel zonder er veel voor terug te geven. Zolang niet iedereen zich meteen kan laten testen, verschijnsel of niet, waarna je de uitslag na een uurtje binnen hebt, zullen veel mensen de waarschuwingen van hun app negeren. Vooral als dat inkomen kost. Nou ja, mensen, ik houd u verder op de hoogte. Altijd weer het laatste woord. Ik splijt de spoken van het kwaad. Met het staal van de reden. Laat de waan leef in mijn naam. Ik ben waarom jij wou bestaan. Van mijn verhaal brandende muren van

Als gast heb ik in de uitzending Jolanda Kromhout, ze is directeur van ARC Mission. Mevrouw Kromhout, welkom. Goedendag. Wij zijn benieuwd wat ARC Mission is. Laten we daar eens mee beginnen. ARC Mission is een christelijke stichting die het verhaal van de Bijbel wil vertellen aan speciale doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld gevangenen of zieken of mensen die eenzaam zijn. Hen willen we juist hoop bieden. En dat doen we door verschillende projecten en producten beschikbaar te maken om mensen te bemoedigen. Ja, en nu hebben we het over het licht aandoen in Nederland. Dat heeft ook te maken met jullie missie, hè? Ja, klopt. Wij proberen ook kinderen in Nederland te bereiken met het verhaal van de Bijbel. Dat doen we vaak via de kerken. En daar maken we ook programma's voor beschikbaar, waaronder inderdaad Light in the Night. En Light in the Night is een project die rond de periode van Halloween een positieve boodschap wil brengen dat het uiteindelijk gaat om licht en om leven in plaats van donkerte, duisternis en dood. Ja, want jullie zijn niet zo blij met de viering van Halloween op zich. Nee, wij willen niet een anti-beweging zijn, dus wij willen vooral inderdaad de nadruk leggen op licht en op leven. Maar wij erkennen de gevaren die wij zien in Halloween. En daar willen we heel graag een positief alternatief tegenover stellen. Ja, maar het is toch een onschuldig kinderfeest, dat Halloween? Ja, zo wordt het inderdaad wel vaak gevierd. Maar we merken ook dat kinderen er bijvoorbeeld bang van worden. Mm-hmm. Als je kijkt naar de nadruk die bij Halloween ligt op heksen, op geraamtes, op verkleedpartijen. Er komt veel bloed ook aan te pas. We hebben gemerkt dat kinderen daar soms ook heel bang van worden. Ja, ja. Daarnaast vinden wij het niet helemaal onschuldig als je kijkt naar de historie en het ontstaan van Halloween. Dat is echt een feest wat uit de middeleeuwen komt. En daar gaat het heel erg over contact leggen met geesten. Ja, ja. Ja, En vanuit de Bijbel gezien hebben wij daar toch wel wat moeite mee. Ja. En u zet daar een tegenbeweging tegenover. Hoe gaat u dat doen? Nou, wat we gedaan hebben is, we hebben een programma ontwikkeld voor kerken en voor scholen. Waarbij we dus een positief, een leuk, gezellig, avontuurlijk alternatief bieden voor Halloween. Dat zijn activiteiten die de nadruk leggen inderdaad op licht. Maar dat zijn ook wel spannende activiteiten. Dus kerken of scholen krijgen een lespakket. Waar heel veel creatieve activiteiten in staan. Als een glow-in-the-dark schilderij maken. Of spannende zaklampspeurtochten. Proefjes, schaduwspellen, allerlei activiteiten die wel gaan over, die wel spannend zijn, maar die vooral de nadruk leggen op licht. Net anders dan die duisternis van Halloween zelf. Ja, precies. Ja. Dat kan aangevraagd worden, begrijp ik, want dat hebben jullie ontwikkeld en dat ligt klaar? Ja, dat klopt. Mensen kunnen kijken op lightinthenight.nl. Mm-hmm. En daar kunnen ze gratis het hele pakket gratis downloaden. Daarbij maken we onderscheid tussen kerken en scholen. Dus wanneer scholen les willen geven over dit onderwerp, dan hebben wij dus lesmaterialen ontwikkeld. Voor scholen is dat er ook, maar we hebben dit jaar er ook op gelet dat de materialen geschikt zijn om samen met je kind thuis te doen. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel kerken natuurlijk nog steeds dicht zijn. Mm-hmm. Of in beperkte mate met kinderen, voor kinderen iets kunnen organiseren. Dus we hebben dit jaar speciaal de materialen aangepast dat ouders met hun kinderen kunnen praten over, vanuit de Bijbel, over licht en over leven. Maar ook samen aan de slag kunnen gaan met de materialen die beschikbaar zijn. In de gezinssituatie dus. In de gezinssituatie, ja. Je kunt alle materialen downloaden op de website die u zo net genoemd hebt, lightinthenight.nl. Dat klopt. Ja. Ik denk dat het een mooie gelegenheid is om te kijken. 1 november, hè? Halloween. Dus rond 1 november die dingen doen. Ja, klopt. Nee, het is 31 oktober, geloof ik. Oké, ja, rond die tijd wordt het vaak gevierd. Dus daar stelt u dit tegenover. Ik dank u wel voor het gesprek. Jolanda Kromhout, directeur van Ark Mission. Dank u wel. But it's all right, I step aside, let his arms now hold her tight. I'll be strong, my tears I'll hide, I won't stand between them. Someday, een van de allermooiste van Bonnie Sinclair. Ja, voor de tijd dat ze de genotsmiddelen gebruikte, ja, zou je kunnen zeggen. I won't stand between them. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je vanzelf weer terecht bij de late avond. Ik wens je een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Rock Ferry van Duffy.